lehum. Onların amellerini, o kafirlerin amellerini, peygambere muhalefet eden amelleri ve benim yolumdan uzaklaşan amelleri boşa çıkartacağım diyor Allah-u Teala. Boşa. Bu iki mana vardır burada. Ne demek boşa çıkartacağım sözü? Boşa çıkartacağım. Ameli boşa çıkartmak. İki manası vardır. Bir, yaptıkları tuzakları başlarına yıkacağım demektir. Benim dinimin dünyada var olması, yaşanması, insanların kalbine akması, benim dinimin nurunu engellemeye kalkan adamların o entrikalarını kafalarına geçireceğim. Ve mekeru ve mekerallah. Onlar entrika yapıyorlar diyor Allah-u Teala. Ben de entrika yapalım. Bakalım hangisi galip gelecek. Vallahu hayrul makidin. Onlar entrika yaptı, tuzak kursuna benim dinime. Ben de tuzak kuruyorum onlara diyor Allah-u Teala. Hadi bakalım şimdi. Tuzak kurmada yarışalım bakalım. İşte burada o manada. Onların o yaptıkları tuzakları, o düşmanlıkları boşa çıkartacağım diyor Allah-u Teala. Bir manası bu. Bir manası da inanmayan insanların o yaptıkları güzel ameller sıfıra çıkıyor. Yazık. Yazık diyor Allah-u Teala. Öyle insanlar vardır ki, kafir insanlar vardır. Çok güzel şeyler üretiyorlar. Çok güzel amel yapıyorlar. İcatlar yapıyorlar icabında. Ama bu amellerin değerlendirilmesi mümkün değil diyor Allah-u Teala iman olmadan. İman edecek ki değerlendireyim diyor Allah-u Teala. Şimdi bu Allah'ın diniyle uğraşma, Allah'ın nuruyla uğraşma konusu çok ayetlerde yer alıyor. Mesela aklıma gelen şu anda bir tanesi 10. cüzün 10. sayfasındadır. Bir tanesi 28. cüzün yine 10. sayfasında. Çok ilginç. Orada da 10. sayfada, burada 10. sayfada koymuş. İsterseniz ben 10. cüzdekini size aktarayım. Aha bak, tam açtım, burası çıktı. Diyor ki Allah-u Teala yuridune, istiyorlar diyor Allah-u Teala. Kimler? Yahudilerdi burada. Yahudiler sağdan geliyor. Yahudilerin kafir olanları. Onların da kafir olanları var. Doğru inananları da var. Yuridune, istiyorlar. En yutfi'u nurallahi bi efvahim. Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfürmek suretiyle söndürmeye çalışıyorlar. Senin öfürüğünle benim nurum söner mi diyor Allah-u Teala. Bu ne biçim beyinsizlik? Bu ne biçim ütopya? Bu aynı böyle söylüyor Allah-u Teala. Ağızlarıyla benim nurumu söndürmeye çalışıyorlar. Bu bir efvahihim, bir efvahihim, ağızlarıyla sözü, bu çok ilginç bir benzetmedir. Kur'an'ın mucizesi, edebiyatı bu işte. İki manaya gelir. Manası bir, ağzındaki kelimelerle, ağzından çıkan kelimelerle, yazdıkları kitaplarla, yazdıkları makalelerle benim nurumu söndürmeye çalışıyorlar. Benim Kur'an'ımı, bir manası bu. Bir manası da hakiki mecaz manada üfürüyorlar. Ya üfürmekle güneş söner mi? Bunlar o kadar beyinsiz diyor Allah-u Teala. Benim nurum yanıyor, Kur'an nuru yanıyor. O güneştir, nurdur o, güneştir. Sen şimdi ağzından kalkıyorsun, üfürüyorsun, güneşi söndüreceksin. Bu kadar abes bir olay diyor Allah-u Teala bu iş. İki manada anlayacaksın bunu. Ağızdan kelime dökülür biliyor musun? Kelime, kelime. Ha, o kelimeleriyle, o ağızlarındaki salyalarla, Allah'ın dinine düşmanlık yapmak suretiyle, o yazdıkları o batıl kitaplarla, o kelimelerle benim nurumu, benim Kur'an'ımı söndürmeye çalışıyorlar. Ha? Veya güneş ışığını ağzından üfürmek suretiyle söndürmeye çalışan adam kadar bunlar abes adamlardır. Ve yeballahu illa en yutimme nurahu velev kerihel kafirun. Öteki ayette velev kerihel müşrikun. Müşrikler, burada kafirler diyor, orada müşrikler diyor. Allah-u Teala nurunu tamamlayacak isteseler de istemeseler de diyor Allah. Kafirler ne kadar kerih görürse görsünler, Allah nurunu tamamlayacaktır. Bunun çaresi yoktur. Anladın mı? Şimdi demek ki bu ayeti kerimede Allah nurunu nasıl tamamlayacaktır diye bir soru sorsanız bana, o zaman ben size alttaki ayette cevap vereceğim. Çünkü kendim buraya cevap veremem burada. O altta zaten Allah kendisi cevap veriyor ona şimdi. Ben Allah'ın önüne geçemem ya. Olur mu? O da ayet duruyor da onun cevabını ver. Bak siz soruyu bana böyle sorsanız ben de size cevabını veriyorum. Huve, o Allah. Şimdi anlatıyor işi. Ne yapacağını anlatıyor. Ellezî ersele rasûlehu bil huda. Resulünü, peygamberini hidayetle gönderdi. Kur'an'la gönderdi. Ve dinil hakkı hak dinle gönderdi. Niçin? Liyuzhirehu aleddini külli. Bütün dinlerin üzerine çıkması için, muzaffer olması için. Bütün dinleri mağlup etmesi için. Bütün dinleri ortadan kaldırması için. İnsanların akıllarının o beyinleriyle koydukları o uydurma dinler var ya, o uydurma putperestlikler var ya, o Allah'tan başkasına tapmalar var ya, o insanların fikirlerini kutsallaştırma var ya, nokta nokta. Öyle bak oraya durduk şimdi, sansür yaptık kendi fikrimizi, görüyor musun? Orayı söylemiyorum ha. 20 yazıda bayraklar hocası fikir söyleyemiyor, görüyor musun ne kadar? Ha bu dünyayı görüyor musun? Tanrıları görüyor musun? Ne için biliyor musun? Allah diyor ki ayette, ha buradan tam 300 evvel, başkalarının tanrısına küfretmeyin, bana küfretirsiniz diyor Allah. Ben de benim Kur'an'ıma hakaret edersiniz diye, bu ayete yanlış anlarsınız diye söylemiyorum ha. Anlıyor musunuz meseleyi şimdi dünyada? Ne halde yaşıyoruz? Müslüman cemaate bile güvenemiyorum. Adamlar yanlış anlıyorlar kapıdan. Bana gelip sormuyor, gidip kendisi münakaşa ediyor. Ya sen kimsin bunu münakaşa edeceksin? Ya ben cevap veremiyorum burada. Bu Tatara camisi ha, master yapıyorsunuz. Buna söyleyemiyoruz. Bütün dinlerin küllisini, tümünü, kutsallaştırılmış ne varsa, benden başka diyor Allah-u Teala, benim kitabımdan başka, hepsini yok etmek için ben peygamberimi gönderiyorum. Ben böyle yapacağım diyorlar. Velev kerihel müşrikün, müşrikler istemeseler bile, istemeseler bile ben bu işi yapacağım diyor Allah-u Teala. Bunun aynısı 28. yüzyılda var arkadaşlar. Oraya gitmeme lüzum görmüyorum. Efendim ondan sonra meseleleri alıyor. Bak ondan sonra bize geliyor ha. Bak çok ilginç bir şey. Bu fermanı verdikten sonra Allah kimi ele alıyor biliyor musunuz? Yahudi din adamlarını ele alıyor. Ha din adamı beni. O dini yanlış anlatanları ele alıyor Allah-u Teala. Oraya inmeyeceğim şimdi. Başka bir zaman gelirim oraya o ayete inerim. Anlaşıldı mı? Din adamı ne berbatlıkları yaptığını burada alıyor. Onu bir daha bir zaman anlatırım size inşallah. Şimdi ben kendi dersime döneyim. Ayetime dönüyorum. Demek ki ne demekmiş amelleri boşa çıkarmak? O ayeti onu anlattım. Allah-u Teala diyor ki o adamların yaptığı ameller tıpkı güneşi söndürmek için üfürmeye benzer. O amel hiçbir değer var mı? Allah aşkına diyor. Güneş, deli demez misin adama diyor yani. Güneşi söndüreceğim. Neye üfürüyorsun havaya? Güneşi söndüreceğim. O adama ne dersin sen? Deli. Bu adam deli ya. Resmen ya. Güneşi söndüreceğim. Onların amelleri de budur diyor. Benden köprüleri atan adam, benden yolunu ayıran adam, benim yolumdan yüz çeviren ve peygamberime muhalefet eden adam ve bana zarar vermeye, öyle bir düşünceyle benim dinimi yok etmeye kalkan diye zanneden adam, onu diyor Allah-u Teala amellerini sıfıra çıkartacağım diyor. Dönüyor bize. Şimdi kafirler anlattı, döndü bize şimdi bir sonraki ayette. Ben bu sayfayı bitirecektim hesapta ama nerede, bitiyor mu? Ya ellezine amenu, ey inananlar. Şimdi bize hitap ediyor. Kafirleri konuştu, döndü bize. Etiullaha ve etiurrasul. Allah'a ve peygamberine itaat edin. Anlaşıldı mı başım? Ve la tubtilu amalekum. Siz de amellerinizi boşa çıkarmayın diyor Allah-u Teala. Dikkat edin. Dikkat edin. Yukarıda onların amellerini boşa çıkardım. Ha sizin amellerinizi de boşa çıkarırım. Bana ve peygamberime itaat edeceksiniz. Araya şirk yok. Adam şimdi peygamberi tanımıyor, şeyhini tanıdığı kadar. Peygamber kaçıncı sırada geliyor acaba? Müslümanlar yapıyor bunu. Buraya nokta nokta demiyorum. Buraya doğruyu söylüyorum çünkü. Buranın söylenmesi lazım çünkü Allah bana soracak bunu. Buranın söylenmesi lazım. Müslümanların gönlünde Hazreti Peygamber kaçıncı sırada geliyor? Bana bunu bir anlatın bakayım. Ebu böyle ne oluyor? Amellerimiz boşa çıkıyor kardeşim. İnsanlığa bir şey veremiyoruz. Bir amelimiz yok. Ürettiğimiz bir amel var mı? Şu Müslüman aleminin dünyaya ışık açacak bir felsefe, bir hikmet ürettiği var mı? Var mı? Yok. Niye yok? Yok, amelimiz yok çünkü. İnsanlığa vereceğimiz bir değer yok. Allah amellerimizi sıfıra çıkarmış çünkü biz Allah'a ve peygambere itaat etmiyoruz. Başka şeylerin peşinde koşuyoruz biz. Tanrılarımız değişmiş, fazlalaşmış. Kalplerimiz, o eski Kabe vardı ya, hani peygamberimizin 360 tane put vardı. Öyle put olmuş kardeşim. Bu Kabe'yi temizleyeceğiz kardeşim. Bu insanın gönlü Kabe'dir diyor Mevlana. İki Kabe vardır, insan gönlü, iki Allah evi vardır. Birisi de orası. Şimdi bu gönüllerimizi, bu Müslümanlar bu gönüllerini şirkten temizledikçe putlardan temizleyecekler. Ondan sonra Allah bizim amellerimizi dünyaya kalıcı bir fikir üreteceğiz. Anlaşıldı mı? Yoksa bak diyor Allah-u Teala ne diyor burada, bak görüyor musun? Amellerinizi boşa çıkarmayın. Bak orada diyor ki, üstteki kafirlerin amellerini ben boşa çıkartacağım. Burada diyor ki siz boşa çıkartmayın amellerinizi. Bak. Amelinizi boşa çıkarsan siz çıkarsınız, ben çıkamam diyor Allah-u Teala. Bak ben karışmıyorum size. Siz Müslümansınız. Siz iman ettiniz. Ben öyle hitap ediyorum size. Ama yanlış iş yaparsanız kendi amellerinizi kendiniz boşa çıkartırsınız. İşte değerli kardeşlerim, Müslümanlar dünyaya bir amel bırakmak istiyorlarsa, size bir yorum yapayım bak. Anlatabilecek miyim onu bilmem. Hac zamanı olduğu için söylüyorum onu size şimdi. İbadet vardır ki Allah-u Teala diyor ki 700 sevap veririm ona, sonsuz veririm ona. İbadet vardır ki birebirdir onun karşılığı. İşte bu amellerden, iyi dinleyin beni Allah aşkına, bunu başka türlü yorumlamayın. Hacca bir defa gitmiş, ümresini yapmış bir adamın ikinci kez ümreye gitmesinin kalıcılığı ile bir infakın kalıcılığı arasındaki fark budur işte. Bir insan bir ümreye gider, ümreye, nafile bir ümre yaparsa bir sevap vardır ona. İnfak ederse o kalıcı olduğu için o infak, çünkü o bir şey ektiği için ona 700 sevap vardır. Fark budur işte, ameller budur. Kalıcı olanı nedir? Onu arıyor Allah-u Teala. Ümreye gittin. Kime faydan dokundu nafile ümreye? Kalıcı ne bıraktın bana? Söyle bana bakayım. 7-8 defa ümreye giden var, bir delikanlı evlendirmez. Bir çocuğa burs ver de ya okut da birini. Da kardeşim, o kalıcıdır işte o. Onun ameli 700 sevaptır. O gidecek, devam edecek kıyamete kadar. Senin ümren yattın bitti. Kapandı o defter. Orada oldu, sevabı aldın bitti. O sevabı aldın bitti. Bir defa hacca giden Müslüman artık anlaması lazım. Bir defa haçtan sonra hac yok. Onun bu dünyada hayrını yapacaksın, infakını yapacaksın, insan yetiştireceksin, maneviyete yardım yapacaksın, ilme yardım yapacaksın, devletine, hastanene. Onun sevabı büyüktür. Dolayısıyla nereden geldin buraya mübarek ya? Ha, amellerin boşa çıkmasından gelmiştik buraya da. Şimdi Yüce Allah burada diyor ki değerli kardeşlerim, ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Bu itaatin birinci şartı şirk koşmamaktır. İtaat ettiğimiz derin ne? İtaat, şirk koşmamaktır. Şimdi bak şimdi peygamberime ne diyor şimdi Allah-u Teala? Bak gidiyorum şimdi. Bak. Biraz sonra, biraz önce yana bayana. Azıcık. Aha. Buldum onu bak. Zümer suresinin 21. ayeti midir? Az demişim galiba. Nerededir o? Allah Allah. Ha burada. Buldum. 60. Şimdi bak diyor peygamberimize ne diyor Allah. Bu şirk önemli. Peygamberimize tehdit ediyor Allah-u Teala. Tehdit ediyor peygamberime. Ya peygamber şirk koşar mı? İhtimal vardır. İhtimal vardır. Bak şimdi. Kul de ya Muhammed. Efe gayrallahi te'murunni. Ey insanlar, Allah'tan başkasını mı bana emrediyorsunuz? Abudu, kulluk edeyim. Yani Allah'tan başkasını bana teklif ediyorsunuz, emrediyorsunuz da kulluk edeyim ona mı? Eyyühel cahilin, ey cahiller. De onlara ya Muhammed, bak bak bak bak. O halka söyle, o insanlara. Senin şirk koşmanı istiyorlar. Benden başkasını sana teklif ediyorlar, emrediyorlar. De onlara ki bu cehalettir. Bakınız cehaletin tanımını da veriyor burada Allah-u Teala. Anlıyor musunuz şimdi? Cahillik, Allah'tan başka bir fikri veya bir varlığı kutsallaştırmayı Allah-u Teala cehalet olarak damgalıyor. Demek ki biz cahiliz. Bu Müslümanların kalbinde Allah'tan başkası olduğu müddetçe şahsiyetleri tek başına Allah'ı araya katmadan Allah'a yaklaşamayan bir Müslümanın gönlünde başka şeyler vardır ve o cahildir. Bak şimdi devam ediyor. Ve lekad uhiye ileyke, sana vahyolunuyor ya Muhammed, ve ilellezine min kablik, senden evvelki peygamberlere de vahyettim ben. Neyi vahyettim? Neyi? Ha. Leyin eşrakte leyahbetanne ameluke. Ya Muhammed, eğer şirk koşarsan senin amelini de boşa çıkartırım. Bak bak bak. Yani ben titriyorum bu ayet. Leyin eşrekte, bana şirk koşarsan ya Muhammed, leyahbedanne ameluke, ve senin amelini sıfırta çıkarırım, sıfıra çıkarırım, ve letekûnenne minel hâsirin, sen manen iflas etmiş olursun ya Muhammed, iflas. Ne oldu şimdi? Peygamberin bile şirk koşma ihtimalinin bulunduğu bir yerde ben şirk koşmam diye bir düşünceye kapılamazsın. Çok tehlikeli bir şeydir bu. Bu bir şey var ya, o bir şey. Ha o şey, o şirk var ya, o nerededir belli değil. İnsanların kafalarında, gönüllerine tıpkı şey gibi dolaşıyor. Yani damarların içerisinde kan nasıl dolaşıyorsa, sirkülasyon yapıyorsa, bu şeytan da böyle dolaşıyor. Bu şirki almış eline, şirk bayrağını koşuyor. Teslim edecek onun birine. Bayrak duruyor ya, yarışma. Şirk yarışı var ya, o kötülük ırmağı akıyor ya Adem Aleyhisselam'dan bu yana, o kötülük ırmağı. Onun bayrağını şeytan eline almış, birine verecek onu şimdi. Bir olimpiyat düzenliyor. Şeytan hep olimpiyat düzenliyor ya. Hem de saha neresi biliyor musun? İnsanın nefsi. Orası sahası, olimpiyat. Olimpiyat meşalesini yakmış o. Şeytan. O bayrağı birine verecek. Ya Muhammed dikkat et. Sen de şirke sapmasın. Senin de amellerini boşa çıkartırım ha. Sen buna istisna değilsin. Sen kendini öyle yukarıda görme. Niçin bunu diyor biliyor musunuz? Niye bunu diyor biliyor musunuz? Ha, olur ki peygamber kendinde bir varlık görür de şirk koşarsın Allah'a. Anlıyor musunuz bunu? Biz hep varlık görüyoruz kendimize değil mi? Hep varlık görüyoruz kendimize. Bu çok korkunç bir olay. Bu kibir var ya, bu gurur. Aman Allah! Dağıtıyor şöyle her tarafı. Belillâhe ya Muhammed fâbud, Allah'a kulluk et. Ve kümmüne şakirin, ve şükredenlerden ol. İnananlardan ol demektir bu. Şakirin demek o demektir. İnananlardan ol. Ya Rabbi, bu ne biçim iş ki yani? Hazreti Muhammed'in de bu ihtimali mi vardı yani orada? Tabi bu ayetler bize ait de. Bunlar bize ait de. Vefat etti peygamberimiz. Bu ayetlerle biz amel yapacağız. Oh my God. Ben daha ayetimi bitirmedim. Başka yere gidecektik ya. Hucurat suresi vardı ya. Hucurat suresinde de gidecektik. Neyse. Bu ayeti kerimeme dönüyorum geriye. Değerli kardeşlerim, Allah'a itaat etmenin, peygambere itaat etmenin en önemli, Allah'a şirk koşmamak Allah'a en büyük itaattir. Şirk getirmemek en büyük itaattir. Kur'an-ı Kerim'i tatbik etmek de, anlamak, tatbik etmek de peygamberimize itaattir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe otururken içeri girdi, ayağa kalktılar. Bir daha ayağa kalkmayacaksın dedi benim girdiğim yere. Siz benim Kur'an'ımı, sünnetimi tatbik ederseniz bana itaat etmiş olursunuz. Öyle ayağa kalkmakla itaatlik olmaz. Görüyor musun? Görüyor musun peygamberimiz? Bak hadis bu işte. Hadis bu. Bu doğru hadis.